annyira jó fej. Na de hogy bírtad? Mit, abba hagyni? Na, igen. Az akarás. Az akarás. Én is csináltam azt, hogy eldobtam a másik sarokba, hogy reggel ne gyújtsak rá. De aztán mint egy kis kutyuska, úgy futottál utána, oda nyűszögtél. Nem futottam. Mondjak valamit? Hogy még mind léptekkel, oda mentél, még mind a mai napig, tehát mai napig megvan egy fél karton, illetve hát a párizsi néha kér belőle egy dobozzal, de még van a kartonba bent a munkahelyemen. És egyáltalán eszembe se jut, hogy magamhoz vegyem, vagy rágyújtsak. Igen, egyébként kemény, ebben a tekintetben mindenképpen kemény. Igen, fogalmazok meg is. Ebben is kemény vagyok. Egyébként meg ezekkel a srácokkal szerintem semmi baj nincsen. Tehát ez egy ilyen visszavezetési folyamat szerintem. Én úgy legalábbis úgy fogom föl. Tehát én megpróbálom megérteni, és megpróbálom, hogy mondjam, kihozni ebből a flashből. Ez lesz a következő műsorunk témája. Igen, igen. A visszaút. A visszaút. A visszaút, a reszocializáció. És legalább a Domestosnak csinált egy reklámot. Igen. Hát igen. Igazából azt is felvehettük volna a Trágárszónak, nem? Igen. Hamarabb vége lett volna. Ingyen reklám. Igen. Na, és akkor reklámozzuk ingyen az Estefem 98.6-ot. Te figyelj, és te hallgatod az adót, vagy az adást így fekve az ágyban? Igen, és próbálni kell aludni, de hát olyan sokáig tart, hogy... Már csak 20 perc. Hát ez az. Te és mi lenne, ha magadra kapnál valamit inkább, és így átugranál ide, vagy... Már van rajtam. Na mi? Póló meg bugyi. Milyen bugyi? Milyen? Nem tudom, sötét van, nem látom. Na de hát szépen tudod tapogatni a kezeddel. Tiszta. Hát nem. Ilyen alvos bugyi, tudod. Aha, alvos bugyi, ez a nagy bunda. Vannak ilyen randi bugyik, meg hétköznapi bugyik, meg alvos bugyik. Tanda? Szerintem mindig ugyanolyat kéne. Mindig ugyanolyat kéne? Mindig a randi bugyit hordja. Sose lehet tudni, mikor toppan be a párizsi Miki. Tényleg? Komolyan. Nekem a tanga jön be, meg az, igen, a csipkés kis nadrág. Emeletem vagyok, hogyha fel akar mászni, akkor szóljon, kirakom a létrát. Erre az ószólamióval kezdeném lent egy mandolinnal a kezemben, és akkor utána pedig az RS csatornán, tudod, mint a nagyok. Á, nem, utána nem lenne annyi időd, na. Miért? Fater biztos leöntene valamiben. Fater is dalod biztos meg fiatal korában. Hány éves vagy? Különben, hogy vagy te? Én 26. 26? 26. És még otthon élsz? Mit? Még igen. Komolyan? Párizsi Mikinek volna egy javaslata. Pártában maradtál? Nem. Hogy tanulsz, vagy valamilyen izé? Tehát az hátráltat abban, hogy így az edzők végül is leigazoljanak? Nem, én most úgy élek. Aha. Nagyon élek. Nagyon élsz. Na de és hogy ez apád téged nem önt le néha, hogy most már kicsit már... hátrább az agarakkal, kislány? Nem, nem. Én vagyok az erősen. Igen? Persze. Szegény fater. Nem nyomom le annyira. Nem bántjuk. Sokat kimaradsz éjszaka? Aha. Komoly udvarolod van? Komoly? Uh-huh. Én nem akarok komoly udvarlót. Uh-huh. Hány udvarlód van? Most? Most? Most? Mármint ilyen szempontból. Hányan udvarolnak neked, szívem? Ja, úgy, hát mit tudom én, úgy kettő. Na, akkor nyugodtan hozzászámolhatsz még egyet. Mert a párizsi telefon is tépett egy sorszámot. Imádunk. Na, köszönjük, hogy hívtál minket, és akkor most jön neked az utolsó szóltal. Kívánságok előtti utolsó szám. Ja, nem, ez a Chatman kívánsága már. Chatman kívánsága. Akkor nem neked szól. Ez pedig a Mrs. Jones. És most másnak szól. De ezért neked is szól egy kicsit. Vagy majd az enyém is. Mrs. Jones, we got a thing going on. It's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones, we got a thing. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. And talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over. We know, they know, and you know, and I know that it was wrong. But I'm thinking strong. We gotta let go. Estefan 98.6. Kezdőknek és haladóknak. Ugyan itt nagyszerű lemezek, ez az Estefem 98.6, és köszönjük szépen a Chatmannek, hogy megajándékozott minket ezzel a zenei élménnyel. Így van, köszönjük Chatman. Igen. Ízió és mások is köszönik. Beszélni akar. 98.6-on, de előtt a Chatman. Nincs mit. Ennyi, érted? Nincs mit. Ennyi a csávadak, mert ezért rádiózik. Én mondom neked, Pávó, hogy a nők nyelve az nem a szavak nyelve. Én ezt a számot most már két embernek küldöm, a Chatmannek, meg a barátnőmnek. Kedves barátnőmnek. Kedves Chatmannek. Igen. És a Chatman barátnőnek? Nem, a barátnőmnek, Chatmannek. És a srácoknak a hattápra. Vagy nem? De kimosom a számot, és a kedves nejemnek. Nejednek, neked. Izzél nejének. Way, thinking about you.